special a gamei la calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. În vremuri tulburi avem nevoie mai mult ca oricând de lideri puternici și inspirați. Vino la a patra ediție a evenimentului regional Forbes CEE Forum pentru a afla la aniversarea centenarului Forbes care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă liderii următorilor 100 de ani. București, 25-26 septembrie. Mai multe detalii pe forbes.ro sau pe cee.forbes.ro. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Manuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bună ziua tuturor! Poliția spaniolă l-a identificat pe principalul suspect pentru atentatul de la Barcelona. Atacatorii din Barcelona și Cambrils făceau parte dintr-o celulă de 12 persoane, relatează BBC News. Premierul Mihai Tudose a venit din concediu și a continuat să-și certe miniștrii după cei de la Sănătate și Agricultură. Astăzi a venit rândul ministrului Răzvan Cuc. Știți că cei care au fost desemnați de dumneavoastră ca responsabili din partea Ministerului pe diverse tronsoane de autostrăzi să se ducă acolo, n-a fost niciunul? O să analizez situația și o să iau măsurile care se impun. Să ne dați-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce-mi spuneți. Sinodul Bisericii Ortodoxe discută acum cazul episcopului de Huș filmat în ipostaze intime cu un elev de seminar. Opiniile credincioșilor sunt împărțite. Ei nu sunt sfinți, toți preoții. Dumnezeu iartă și noi trebuie să iertăm. Să nu mai existe acolo în biserica respectivă. Să nu mai îmbrace haina. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme călduroasă astăzi, local caniculară după amiază în regiunile sudice și sud-vestice. Disconfortul termic va fi accentuat în special în Câmpia Română și în Câmpia de Vest. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. După amiază și spre seară, izolat în zona montană, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Zi foarte caldă și în București, maxima va ajunge la 36 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Principalul autor al atentatului de la Barcelona a fost identificat, anunță poliția spaniolă. E vorba despre un tânăr de 17 ani pe nume Musa Ucabir. El s-ar fi aflat la volanul furgonetei care a intrat în mulțimea de pe cel mai mare bulevard pietonal din orașul catalan. Un dispozitiv important de polițiști îl caută acum pe șofer, scrie cotidianul El Mundo. Ne spune mai multe Raluca Hatmanu. Jurnaliștii de la El Mundo notează, citând surse din poliție, că tânărul de 17 ani este principalul suspect al atentatului de pe Las Ramblas. După ce a comis atacul, a reușit să fugă din zonă. Alerta trimisă agenților tuturor forțelor de poliție specifică faptul că ar putea fi înarmat. Potrivit rețelelor de socializare, Musa Ucabir a scris pe pagina sa de Facebook că va ucide toți necredincioșii. Contul său a fost șters sau blocat între timp. Musa Ucabir este fratele lui Driss Ucabir, unul dintre suspecții arestați noaptea trecută în orașul Ripoll. Actele lui Driss au fost folosite pentru închirierea furgonetei care a lovit mulțimea de localnici și turiști în Barcelona. Însă, anchetatorilor, Driss le-a spus că documentele i-au fost furate și că nu are nicio legătură cu atacul. În această dimineață, poliția a mai arestat un suspect tot la Ripoll. Este vorba despre un spaniol suspectat de legături cu atacul, însă identitatea lui nu a fost făcută publică. Cotidianul spaniol El País scrie că atacatorii din Barcelona și Cambrils făceau parte dintr-o celulă de 12 persoane, relatează BBC News. De altfel, principalul judecător antiterorism din Spania a declarat că în ceea ce privește atacul din stațiunea Cambrils, cei care l-au comis aveau legături cunoscute cu jihadismul. În acest caz, 5 suspecți au fost împușcați de poliție în cursul nopții după ce au lovit pietoni cu o mașină. Centurile de explozibil pe care le purtau atacatorii erau false, au confirmat geniștii. Spania a fost lovită de 2 ori de teroriști în câteva ore. În Barcelona, o furgonetă a intrat aseară în mulțime pe bulevardul La Rambla, una dintre cele mai faimoase artere turistice din toată lumea. Iar azi noapte, un vehicul a intrat într-un grup de persoane în orașul Cambrils. Cele 2 atacuri au legătură unul cu altul, a anunțat în această dimineață guvernul catalan. Elena Tudor. Atacul terorist de aseară s-a petrecut în centrul Barcelonei, în zona bulevardului La Rambla, foarte frecventat de turiști, mai ales în această perioadă. Potrivit martorilor, furgoneta rula cu 80 de km la oră în momentul atacului, iar șoferul, un bărbat, a condus în zigzag până când s-a urcat pe trotuar. Azi noapte, un al doilea atac a avut loc în Cambrils. În jurul orei locale 01 ora României, un Audi A3 a intrat în mulțime pe faleza stațiunii balneare aflate la 120 de km sud de Barcelona. 7 oameni au fost răniți, printre care un ofițer de poliție. 4 dintre cei 5 presupuși teroriști aflați la bordul vehiculului au fost uciși pe loc, în timp ce al cincilea, rănit grav, a murit câteva minute mai târziu. El ar fi încercat să înjunghie oameni înainte de a înceta din viață. Potrivit polițiștilor, atacatorii uciși purtau centuri explozive. O înregistrare video al unui martor din Cambrils, făcută publică de El País, arată imagini cu 3 dintre cei uciși. Bărbatul care filmează observă că cei aflați la pământ aveau centuri explozive la brâu. Poliția catalană cere tuturor celor care au informații despre atacurile din Barcelona sau Cambrils să contacteze autoritățile. Șoferul care a intrat cu furgoneta în mulțimea din Barcelona este încă în libertate. Cea mai tânără victimă a atacului de la Barcelona ar fi o fetiță de numai 3 ani, în timp ce o alta de 6 ani este în spital în stare gravă, potrivit The Guardian. Numeroase țări au deschis linii telefonice de urgență pentru cetățenilor și au transmis avertismente celor prinși în zonele afectate să nu iasă pe străzi cât timp au loc operațiunile contra terorism. 13 oameni și-au pierdut viața și aproximativ 100 au fost răniți în atentatul din Barcelona. Autoritățile spaniole nu au publicat numele victimelor. Detalii de la Iulia Nochi. Fetița de 3 ani a murit la spital la scurt timp după ce a fost adusă, în vreme ce copila de 6 ani, a cărei naționalitate nu a fost dezvăluită, a fost internată cu hemoragie cerebrală. Cetățeni din 24 de state se află printre cei 13 morți și peste 100 de răniți din atacul din Barcelona. 3 dintre cei decedați ar fi germani, iar ministrul belgian de externe a confirmat că un belgian a decedat. Franța a anunțat că 26 de oameni sunt răniți, cel puțin 11 grav. De asemenea, 4 australieni au fost răniți, 2 femei sunt în spital în stare gravă, dar stabilă, în timp ce 2 bărbați au fost externați. 3 bărbați din Olanda se află printre răniți, dar și o femeie și cei 2 copii ai săi din Grecia. 3 români au fost răniți în atentat, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Ei sunt în stare stabilă. Un cetățean din Hong Kong a fost rănit ușor, la fel și un american. În timpul nopții, pe rețelele de socializare au fost lansate numeroase apeluri pentru traducători de engleză, italiană și franceză, care să meargă la spitale și clinici pentru a ajuta medicii care îngrijau zecile de victime care nu vorbeau spaniolă. 3 zile de doliu au fost decretate în memoria victimelor atentatului revendicat de Statul Islamic și soldat cu 13 morți la Barcelona. Bilanțul poate crește, având în vedere că cel puțin 15 dintre cele 100 de persoane rănite se află în stare gravă. Drapelele naționale vor fi coborâte în Bernă până duminică la miezul nopții. Lucian Popescu. Un minut de reculegere va fi ținut la toate meciurile din prima etapă a campionatului spaniol de fotbal, care începe astăzi. FC Barcelona a anunțat că la toate meciurile disputate de echipele sale, jucătorii vor purta banderole negre. Monumente din întreaga lume și-au stins luminile, ori au fost luminate într-un mod special în semn de omagiu pentru victimele atacului terorist de la Barcelona. La turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse în semn de doliu. În Statele Unite, vârful One World Trade Center din New York a fost luminat în roșu și galben, culorile drape lui spaniol. Pe de altă parte, Empire State Building a fost luminată în roșu, albastru și galben, culorile drapelului catalan. Primăria din Tel Aviv a fost iluminată la rândul său în culorile drapelului spaniol, în semn de solidaritate cu victimele atacului. Ziua de după atentatele din Spania, Anais Samir, o româncă stabilită în Barcelona, ne-a povestit că dimineața a fost una apăsătoare în marele oraș. În metrou, pe străzi, oamenii sunt tăcuți. În zona bulevardului La Rambla, unde a avut loc atentatul, circulația mijloacelor de transport a fost restricționată. Pe străzi e destul de gol. Am avut un elicopter deasupra locului toată noaptea și toată seara. Stau la 2 stații de Catalunia, deci era în zonă. Pe străzi e destul de pustiu. Metro funcționează normal, doar că nu oprește în zonele respective, în stațiile din centru, doar trece acolo. Se circulă relativ normal. Este foarte mare liniște peste tot acum. Nimeni nu zice nimic în metro, e liniște pe stradă. Stabilit de 17 ani la Barcelona, preotul Aurel Bunda spune că după șocul de aseară, oamenii încearcă să-și rea ritmul obișnuit al vieții într-un oraș tixit de turiști. Oamenii nu au stat în casă. Este așteptată vizita regelui Spaniei la Barcelona și în momentul de față cred că în Barcelona se mai află 2 milioane de turiști. În Catalunia sunt stabiliți peste 130.000 de români, arată datele oficiale ale autorităților spaniole. Preoții români au făcut apel la comunitatea românească să doneze sânge și au pus la dispoziția celor aflați în impas un centru cu 200 de locuri de cazare, nu departe de Catedrala Sagrada Familia. Preotul Aurel Bunda. parohia Centrul Ortodox Român Sfântul Gheorghe din Barcelona, avem, să spunem, o rețea medicală din medici români, chirurgi, pediatri, cei care ar avea nevoie de informații în românește, să le avem. Mai mult decât atât, colaborăm cu autoritățile consulare pentru a asigura asistență religioasă în orice moment și pentru alt ajutor socio-umanitar. Centrul poate caza aproximativ 200 de persoane. Cel mai grav atentat terorist din istoria Spaniei a fost comis în 2004. 192 de oameni au murit la Madrid în dimineața de 11 martie a acelui an, când 10 explozii s-au produs în sistemul de transport în comun din capitala regatului. 16 români și-au pierdut viețile în acele atentate puse la cale de o celulă teroristă inspirată de activitatea rețelei Al-Qaeda. În anii din urmă însă s-au înmulțit atacurile comise de grupuri foarte reduse sau chiar de persoane care acționează pe cont propriu. Are amănunte Filip Stan David. Așa numiții lupi singuratici, persoane care atacă lumea strânsă în locuri publice folosindu-se în mod obișnuit de un vehicul, au mai fost numiți și teroriști la mâna a doua. Organizarea unui atac e foarte simplă și nu presupune eforturi semnificative. Cele mai grave atentate de acest fel au fost comise pe teritoriul Franței. Pe 14 iulie anul trecut, chiar de Ziua Națională a Franței, un tunisian pe nume Mohamed Boulel a intrat cu camionul în lumea strânsă la Nisa, pe artera pietonală Promenade des Anglais. 86 de oameni au murit. 20 aveau să fie răniți în decembrie la Nantes, iar în aceeași lună, tunisianul Anis Amri a atacat târgul de Crăciun din Berlin, ucigând 12 oameni. 5 persoane au fost omorâte în martie la Londra. Șoferul unei mașini, Khalid Massoud, s-a năpustit asupra pietonilor aflați pe podul Westminster, după care a înjunghiat mortal un polițist. Printre victime s-a numărat o româncă de 31 de ani, Andreea Cristea. La începutul lui iunie, 3 jihadiști au comis un atac asemănător pe podul Londrei. 8 oameni au murit atunci. Pe parcursul aceleiași luni, un galez cu probleme psihice i-a atacat pe musulmanii strânși în preajma unei moschei din nordul Londrei, în cartierul Finsbury. Chiar și la Stockholm, în Suedia, un cetățean uzbek a intrat cu un camion într-un magazin și a ucis 4 oameni. Numai departe de 9 august, miercurea trecută, un bărbat s-a năpustit cu automobilul asupra unui grup de soldați la Paris. 6 militari au fost răniți. Ascultați știrile Europa FM. Carambol pe Valea Oltului cu 4 mașini și 6 victime, printre care 2 copii. Un șofer a intrat pe contrasens, s-a lovit frontal de un tir plin cu butelii, iar mai apoi fiecare dintre cele 2 vehicule a lovit alte 2 autoturisme. Traficul este blocat total pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Transmite Nicoleta Ene. 5 din cele 6 victime se aflau într-o Dacia Logan care a fost lovită și aruncată în afara părții carosabile de către un autotren care a încercat să evite impactul. Pe raza localității Proieni, un șofer teribilist a ieșit din coloană fără să țină cont că se afla în curbă și nu avea vizibilitate și s-a lovit frontal de un tir încărcat cu butelii. Mașina care a provocat accidentul din impactul cu tirul a fost proiectată într-un alt autoturism. Autocamionul a lovit la rândul său Dacia Logan înmatriculată în Hunedoara și în care se afla o familie cu 3 copii de 8, 16 și 19 ani. Răniții au fost transportați la Spitalul Orășenesc Brezoi. Butelile din autocamion erau goale și nu a existat nicio clipă pericolul de explozie. Traficul este blocat pe Valea Oltului. Coloanele de mașini se întind pe câțiva kilometri. De la Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Continuăm știrile. Tensiuni în guvern între premierul Mihai Tudose și subalternul său, Răzvan Cuc. În ședința de astăzi de la Palatul Victoria, prim-ministrul i-a reproșat ministrului transporturilor că responsabilii din minister nu supraveghează la fața locului șantierele de drumuri și autostrăzi, așa cum au promis în urmă cu o lună. Știți că cei care au fost desemnați de dumneavoastră ca responsabili din partea ministerului pe diferite tronsoane de autostrăzi să se ducă acolo, n-a fost niciunul? O să analizez situația și o să iau măsurile care se impun. Eu am discutat cu directorul de la companie de la CNAIC și dânsul m-a informat că în permanență s-a aflat un reprezentant, fie de la DRDP-ul, care gestionează. Că noi am verificat acolo dacă a fost cineva, n-a fost nimeni. Schimbul de replici a continuat cu reproșurile lui Mihai Tudose în legătură cu managementul Tarom. Compania de stat a anunțat recent pierderi de 104 de milioane de lei. Vă asumați ce e acolo? 104 milioane pierdere pe 6 luni? Da, CFR Marfă, pierdere. CFR Călători, pierdere. Nu mergeți în direcția care trebuie. Bun, la... Nu știu ce vedeți bun în asta. Nu, au urmat și o serie de evaluări ale personalului de la Tarom și, bineînțeles, și disponibilizările care se impun în perioada următoare. Doamne, dați-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce îmi spuneți. Pe teama asta. Compania Tarom este condusă din februarie de Eugen Davidoiu, numit director general executiv, cu susținerea lui Răzvan Cuc. În altă ordine de idei, unul dintre directorii firmei Teldrum a fost pus sub învinuire pentru înșelăciune cu fonduri europene. E vorba despre directorul adjunct Florea Neda, care în trecut a deținut și funcția de director general. Și actualul director Teldrum, Petre Pitiș, a fost chemat astăzi la audier la DNA. Recent, jurnaliștii de la Rise Project au scris că firma Teldrum, fostă regie de stat, ar fi controlată prin interpuși de liderul PSD Liviu Dragnea. Are amănunte Florentina Mihăiță. Cei doi directori ai firmei Teldrum, Petre Pitiș și Florea Neda, au fost citați la DNA în calitate de suspecți. Este o eroare, le-au spus ei jurnaliștilor în momentul în care au fost întrebați de ce au fost chemați la audieri. Eu cunosc detalii din afacerile Teldrum, că e firma mea și știu foarte bine ce face. Au fost făcute ilegalități în cadrul... Nu, s-a început urmărirea penală. Întrebați acolo unde s-a început. Din punctul meu de vedere este că este o eroare sau... E un denunț făcut aiurea. E vorba de un denunț colaterală? Nu știu, nu știu. E posibil, nu știu ce numiți dumneavoastră victimă colaterală. Dosarul în care au fost citați cei doi directori ai firmei Teldrum vizează obținerea ilegală de fonduri europene pentru achiziționarea unei stații de asfaltare, a spus la ieșirea de la DNA avocatul Gheorghe Corbeanu, cel care l-apără pe directorul adjunct al Teldrum, Florea Neda. Practic, conducerea Teldrum ar fi cumpărat acea instalație la un preț supraevaluat. A plătit unei firme 12 milioane de lei, iar firma respectivă o achiziționase cu 8 milioane. Faptele s-au petrecut în 2015, a precizat avocatul. Înșelăciune la fonduri europene. Proiect în legătură cu o instalație de asfaltare. Patru sau cinci. Foști și actual membri ai conducerii Teldrum? Da, membrii conducerii. La Direcția Națională Anticorupție sunt așteptați și alți suspecți în acest dosar, printre care Mircea Vișan, director în cadrul Teldrum. Sinodul Bisericii Ortodoxe discută astăzi cazul episcopului de Huș, filmat în ipostaze intime cu un elev de seminar. Sinodul a aprobat ieri o serie de măsuri ca să prevină astfel de situații. Acestea vizează și condițiile în care va fi judecat episcopul Hușilor, care a refuzat să se retragă din funcțiile pe care le deține. Susține că filmările în care apare ar fi falsificate. Ce cred însă credincioșii despre scandalul sexual în care este implicată biserica? Un reportaj de Liliana Nicolae. După ora 9, ca în fiecare zi, credincioșii vin la liturghia de la Patriarhie. În catedrală, slujba. În clădirea Patriarhiei, întrunirea sinodului care... Este consacrată audierii discuțiilor care vor fi purtate cu episcopul de Huș. Ei nu sunt sfinți, toți preoții. Dumnezeu iartă și noi trebuie să iertăm. Să nu mai existe acolo în biserica respectivă. Să nu mai îmbrace haina. O parte dintre credincioși tratează așadar scandalul de la episcopia Hușilor cu înțelegere pentru preotul care e și el om și poate pica în păcat. Alții vor însă ca episcopul să plece. Ce, i-a făcut-o să plătească, să plece. Ce,